درت لو گئے مکڑے کھم کے تک سوانے آزاد وللنا رخیستان تسپگو میں آزاد وللنا رخیستان تسپگو میں آزاد درت لو گئے مکڑے کھم کے تک سوانے آزاد وللنا رخیستان تسپگو میں آزاد وللنا رخیستان تسپگو میں آزاد داتا چین شایست مونگا تور تم کے اوسو داتا چین شایست مونگا تور تم کے اوسو سرکران اورک ویہارا خواوے ترگ میں آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم میں آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم میں آزاد درت لو گئے مکڑے کھم کے تک سوانے آزاد وللنا رخیستان رکس بغم آزاد وللنا رخیستان رکس بغم آزاد دتان پاوے نو مخالو نظر تاکے خود اللہ دتان پاوے نو مخالو نظر تاکے خود اللہ لسنگر نشوستا دمین نواکے آزاد وللنا رخیزیستا ورکس بغم آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد درت لو گئے مکڑے کھم کے تک سوانے آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد چمو چینا رزوانے وسمی دوبارو تو پور چمو چینا رزوانے وسمی دوبارو تو پور یہ ملمان زلے پبے سار قربانے آزاد وللنا رخیزیستا ورکس بغم آزاد وللنا رخیزیستا ورکس بغم آزاد درت لو گئے مکڑے کھم کے تک سوانے آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد تقرار واتن اسمان شوڑک تو شاہدان استورو تقرار واتن اسمان شوڑک تو شاہدان استورو ظلمی فداش الہم شاہد ملالہ آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد درت لو گئے مکڑے کھم کے تک سوانے آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد وللنا رخیستا ورکس بغم آزاد دو پر ہر جاڑی جڑو باپ چوشی چھوے دو پر ہر جاڑی جڑو باپ چوشی چھوے مسرور نو دے خون حیر دے آزاد دے ولی لنا رخی جیستا ورکس پگم آزان دے ولی لنا رخی جیستا ورکس پگم آزان دے در تلو گئی مکڑے کھم کہتا کہ زوانے آزادے ولی لنا رخی جیستا ورکس پگم آزادے ولی لنا رخی جیستا ورکس پگم آزادے